Yo, Z brudów opalam lufę, bruzdy na japie już. Ostatni papier, ćwiara, bez niespodzianek znów. 2-4 H na dobę, 2-4 mam na głowie. 2-4 w kielni, dorzuć szóstkę i dwójkę na ogień, G. Gdzie kurwa życie, które wróżysz mi? Bif jest jak starej, mówisz na noc, lepiej zamknij drzwi. Moja ostatnia płyta, ostatni bastion. Twoja ostatnia płyta, oby była ostatnią. Więcej młodych loko w grze, więcej trumien dla nich. Na nosy krzyczy koko ten, co 3 blanty spalił. Bumba jej Ali, lapsy na jeden strzał. Nie wiesz o życiu, nic nie wyłapałeś w pizdę raz. Matka ci sypnie hajs, nowe buty, niezły swag. Mój świat to trochę więcej widzę, więcej wiem, gruby. Wyrosłem z ulic, które znają krew, nie uwzględniają porażek. Co ty wtedy grałeś, man? Niepokonany, urany, rany. Jestem niepokonany. Jestem niepokonany. Jestem niepokonany. Cwania, który nie przeżył nic, nie zna życia tutaj. Nie jesteś jednym z nas, nie wiem czego szukasz. Odcinam tlen jak Sprewell, gej na siłę rzuca rap. Kiedyś fak leciał, gdy grał Liber G. Gdzie hip-hop, który pokochałem, tak? Penner w polo z kwitem starych puszcza klipy w świat. Moja kolejna płyta, da niezły wpierdol. Twoja kolejna płyta, masz niezły wpierdol. Czas przejąć rewir, który łaknie prawdy. Ładnie wyglądasz, ale rap to gra dla pewnych. Twardych, gotowych, by pożerać, burzyć. Zmieniać kamień w złoto, chwytać serca ludzi. Puszczać pizdy z kosą. Boże, wybacz moje ruchy przed zgonem. Sam jestem swoim panem, wybaczam sam sobie, no. Gdy czas na wojnę, wracam z walki bez szramy. Niepokonany, niepokonany, gruby mnie. Niepokonany, o rany, rany. Jestem niepokonany.